दादरती दधरती दर दरधर्षी ये तीन भूभूत में क्या हुआ गुण नहीं हुआ गुण प्राप्त था गुण किस से था हाँ फिर इसमें निपातन करने से क्या होगा हाँ से भाषायाम गुण हो जाएगा कम और ते तिकते तीजे यंगल तत् आत्मनिपत ते तिकते गुण अभ्यास का गुण कैसे होगा आगे री धातु का लटी हलादि से सापात रेप को लत्व हो गया क्या बन गया अलसी अ कहाँ से आया हैं अ गुण उनसे अर अर आगे ल कहाँ से आया हैं हाँ लत्वम इत्वाभावस्य निपात्यते इत्वाभाव इत्व कहाँ प्राप्त था हाँ अलस्य में सिपा निर्देश न तंत्रम अलस्य में सिपी टीपिका भी होने का क्या होने का अलर्ती दे दिया और आगे आपनी फनत फनतेर आंग पूर्वस्य यंग लुगंतस्य सत्तरी सत्तरी क्या है सत्री प्रत्यय सत्री प्रत्यय किसे होता है अभ्यास को नीग आगम निपातन कर दिया अनुप्र अन्वापनी फणत आपनी फणत सूत्र में ये दो अवग्रह है उसके पहले क्या है अलर्सी आगे क्या है आपनी फणत तो कितना अवग्रह चाहिए अकस्मण दीर्घ हुआ यौन हुआ ऐसे अवग्रह आपनी फणत संसनी सदत में संपूर्वक क्या था तू संत यंग लुगंत और सत्री प्रत्यय क्या अभ्यास को निकागम कर दिया संसनी सदत क्या था तू छंद था तू द्वित हुआ अभ्यास कहाँ है सम के बाद जो स है आगे नी कहाँ से आया निकागम हो गया हाँ संसनी सदत आगे क्या है संसनिष्यदत क्या आगे करिकृत क्या धातु क्री धातु अभ्यास में ऋगागम कर सत्र प्रत्यय करिकृत करिक ऋकागम है दिया अभ्यास में ऋकागम है यंगलुगंत दिया है करोतर यंगलुगंत अभ्यास से चुत्वाभाव अभ्यास को चुत्वाभाव हुआ और ऋकागम करिकृत करिकृत बन गया कहाँ का रुपये क्रीद है लुंग लकार करिकृत करोतरी करोतरी अंगुलुंग सतरी चुत्वाभाव रितच इति ऋगागम ये रितच सूत्र क्या है खाली रित चेतने रित हाँ वो रित लेकर इसे चिन्ह दिया जिसे और आगे बाकी है करके रुग रिक चलो कि रित हाँ तो नीचे जो टीका चतुर्थ पंचम पंथ दिया रित के चिन्ह दिया ना रित हो गया आगे हो गया करी कन्नी क्रदत में क्रंद धातु कनिक्रंद कहाँ रुख मालूम है कनिक्रंद ये शत्रुअंत नहीं है लुंग लकार दिया होगा लुंग लकार उसको अर्थ दे दिया अक्रंदित अर्थ दे दिया मूल में है अक्रंदित लुंगी चिले अंग दुर्वचन अभ्यास को चुत्ता अभाव नीग आगम हो गया कनिक्रदत जनुसम अक्रंदित अर्थ अंग हाँ चिली चिली को कंधे लुंगी चिलेर अंग ये सब निपातन चिले को अंग द्विवचन अभ्यास सब इतर सब निपात विवर्तिर अभ्यास जस्ता भाव क्या बना उसका भरी भ्रत भरी भ्रत और रिकागम हो गया अध्वर तेरे अंगुलों में तो सत्र अभ्यास को विकागम क्या आगम हुआ वीक वीक कौन से क्या रूप बना दबिद वी आगे दबिद द्वार दबिद दबिध्वत दबिध्वत दबिध्वत दबिध्वत रश्मय सूर्य से द्वितीय अभ्यास को संप्रसारण होना चाहिए संप्रसारण नहीं हुआ द्वितीय साप्य संप्रसारण संप्रसारण अभाव अत्वम अत्व कर दिया तो क्या बना द दबी दबी द्युत दबी द में अ होगा द आगे भी क्या गम दबी दबी द्युत के आगे तरित्रतः तरित्रत त्रिधातु तर सत्रि प्रत्यय स्लू कर दिया अभ्यास को री का गम तरित्रतः आगे सरिश्रीपतम सत्रंत का द्वितीयांत श्रेपे सत्री श्लोक द्वितिया को बुझान द्वितिया को री का गम अभ्यास का हो गया सरिश्रीपतम कहाँ का रूपे सरिश्रीपतम वरिवृजन वरिवृजन ब्रिजवर्जन सत्रंत है श्लोक अभ्यास को री वरिवृजन वरिवृजन प्रथमांत है द्विवचन क्या मानेगा तो मृज लिट्टी नल अभ्यास को रू को धातु चयु को मृज धातु नल हुआ अभ्यास रूप से मर मरमर्ज्य मरमर्ज्य मरमृज्या वृद्धि होगी मृज धातु को वृद्धि हुई अभ्यास रू को मर धातु चयु अच्छा धातु यु कर दिया मृज्य और वृद्धि क्यों नहीं हुई मृज मृज्या युग आगम हो गया युग युग कीत हो गया नहीं मृज धातु है युग आगम या मृज्या बन गया और नल पर से गुण नहीं हुआ लिट्टी नल अभ्यास से रुक धातुश्च युग हो गया तो आगम हो गया मृज मरी मृज्या दिया दीर्घ मरी मृज्य मरी मृज्य मरी मृज्य उदाहरण ऊपर आ गया नहीं दिया अभ्यास रुक धातु युग आगे मरी मृज्य के क्या आगनी आगनी गंति गम धातु आंग प्रोक लौट स्लो अभ्यास को चुत्वा भाव निक आगम आ निक आगमश्च वक्षन्ति वेदागनी गंति कर्णम आगनी गंति आंग प्रोक है आंग छोड़ते गम के आगे नीक हो गया गनी आगे गम सत्री प्रत्यय लटी नहीं लटी तीपी गम अग्रति गंति बनी गया आगनी गंति ससुवेति निगमे सूतर लिटी परस्मे तो भूक आगम अभ्यास से चत्व निपातन कर दिया स्वयं प्राणी प्रसव लीट लकार में सुसुभ नहीं करे अभ्यास को पर पहले परस्यम पद स्वयं आत्मन पद नहीं भूक आगम हो गया भूक आगम अभ्यास को ससुव ससुव कहाँ का रूपे लिटनाल में ससुव इतने निगमे गृष्टि ससुव स्थविरम सुसुभ इति भाषायाम सुसुभ में वह कहाँ जाएगा उभम हुआ और यहाँ कहाँ से वह आया भूक आगम हुआ बहुलन छंदसी अभ्यास से इकार से छंदसी पूर्णा विवष्टि विवष्टि में बीज हुआ वसकांतो हुए लट लकारती में वष्टि बनना चाहिए सब को स्लू कर दिया तो वष्टि होना चाहिए अभ्यास को इतो कर दिया किस सूत्र से हाँ और वृक्ष वृक्ष सत्व भी वष्टि बन गया वष्टि वष्टि भागुरी तो वष्टि बनता वसक यहाँ विवष्टि बन गया वशेर एतद रूपम वसकांत सब आगे अष्टम अध्याय प्रसमपोदह पादपूरणे प्रसम उप उद इनको द्वित्व है ऐसा द्वेस्त पादपूरणे प्रायम अग्नि प्रकुदित हो गया सन सम इद्दुवसे सम का आगे उपक उपोप में ये उपोपदित हो गया। उद के लिए किंग न उदु उदु उद उद उद आगे उह उ हर्ष से किसको दी तो उद उद का उद छंदसी रह ये पहला आया है। इवनता रेफानता च परस्य महत्वर मस्य वस्यात छंदसी ई रह ई और के आगे हरिवते हरियस्वाय गीरवान हरिवत हरि के आगे मत्तुब के मह को बह हो गया इकार के बाद और गीरवान रेफ के आगे मत्तु को वह हो गया गिरवान। अनो नुट अनंताद मतुप को नुट हो गया अक्षन शब्द है अक्षन क्या के मतु हुआ मतु को नुट हो गया नुटन से अक्षन के नकार लुप हो गया नुट का नकार हो गया अक्षन वन अक्षन वत और अक्षन वन अक्षन वंत ये मतुप का है अक्षणवान अक्षणवंतो अक्षणवंत बन गया। अक्षण में न कहाँ से आया और अक्षण शब्द नकारांत है नकारांत है ना नहीं अक्षी शब्दा से मत्तुब किया अति दधि सति से उसको अनग आदेश हुआ अक्षण बन गया। छंद से भी दिशति अनग हाँ छंद से भी दिशति अनग तो हुआ तो अस्थि दधि से जो अनग होता है उसकी अनुभूति छंद से भी दिशा तो अक्षण बन गया नकारांत बन गया अनग होने से नकारांत बन गया वो नकार कहाँ गया है नहीं नलोप प्रत्यंश लोप हो जाएगा। नुटो असिद्धत्वात् पूर्व नलोपे भूतोपरगत्या नुट नत्वम पहले नुट असिद्ध होने से पहले नलोप हो जाएगा फिर नुट होगा फिर नत्व होगा नूट का नवसपण होता अक्षण बंत अस्तन वंतम क्या पाठ है अस्तन वंतम यदनता अस्तन वंतम वत्तु के नुम है अस्तन में न है यहाँ भी ऐसे ही छंद से हो गया अनग नाद घस्य नान्तात्पर्श घस्य नूट घ तरपतम घ सुपथि के सुपथिन आगे तरप है सुपथिन तर में नूट हो गया सुपथिन तर न सुपथिन के नकार का लोप हो जाएगा सुपथिन तर भूरी दामन स्तुडवाच्य भूरी दावन स्तुडवाच्य भूरी दावन शब्द भूरी दावन के पर से घ को तुट होगा भूरी दावतर हो गया तुटन से भूरी दावत तर आत्मन निदन दाधा दाधातुर वन्नी तदंता नलप अच्छा दाधातु से वन्नी करके तदंता तलप ये नलप तुटागम भूरी दावन में दाधातु है धातु वन्नी दावन भूरी दावनी तदंत तरप भूरी दावन पहले भूरी दादा से बने भूरी दावन आगे तरप तरपन से दावन के नलोप हो जाए नलोप प्रतिवेदन से फिर भूरी दाव तर टूट हो गया एक तकार अधिक आ गया भूरी दावत तरो जन प्रथमा सु का प्रथमा एक वचन भूरी दावत तरो ईद रथिन ई दीर्घ है रथिन साधु ई हो गया रथी तर ई हो गया रथी तमम रथी नाम नसत्त निषत्तानुत्त प्रतुर्त सुरत गुरुतानि छंदसी यहाँ सदा से निष्ठा किया न पूर्वक न सद निष्ठा न सत्त सद क्या के तोहन से रदाभ्याम निष्ठा तो न होना चाहिए न अभाव कर दिया न पूर्वाद निपूर्वाच निसत्त में निपूर्व कही निष्ठा नत्वाभाव निपात्य थे न सत्तम मंजसा निसत्तम से चर्ध आगे नसत निषत आगे अनुत्त अनुत्त है अच्छा असंत असत्तम जो बना नसत्तम में क्या होना चाहिए न सत्त में और असन्न होना चाहिए। असन्न में क्या क्या है? असन्न में धातु क्या है? सधातु। और कहाँ से आया? नय क्या नलोप नय। और धातु क्या है? सद। आगे प्रत्यय क्या है? निष्ठा। तो तुरदा भी न हो गया असन्नम। निप्रसद से करें तो निशन्नम सत्य हो करके। आगे है अनुत्त। उन्देर नय पूर्वात अनुत्तम। नय पूर्व हो गया न। अगर उन्दर निष्ठा, निष्ठा करने से नकार का लोप हो गया और निश्रद्धा भाव नहीं हुआ। उत्तम निया न उत्तम अनुत्तम अनुत्तम निया। प्रतुर्त में प्रपूर्वक त्रिप्रवणता में प्रतुर्त। प्रतुर्त में त्वर तेर तदा ज्वर त्वर ऊठ हो जाएगा। तुर्भी हिसाब करते रालोप हो गया। त्वर ते तुर्भी इत्यस्य वा तुर्तम। तो त्वर दास करें तो क्या होगा? ज्वर त्वर शिव्य में उदाट हो गया, तुर हो गया, तुरतम। और श्री धातु का बनेगा सुरतम। प्रतुर्त के आगे सुरत। सुरत कैसे बनेगा? श्री का निपातन करके ऊ कर दिया, रपर हो गया और नपर हो गया। और दीर्घ करेंगे, दीर्घ हुआ कैसे? हलीचा दीर्घ हो जाएगा। इसमें दिया था कार्यकाल पक्षाचरण परिभाषा नाम असिद्धत्व प्रकरण भी प्रवृत्ति। ये त्रिपादी में भी लग जाएगी परिभाषा, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। गुरुतम इति गुरुतम गुरु उद्यमन धातु से गुर अगे त है रदाभ्याम नहीं लगा गुरुतम नहीं। अम्नरुधर वरी अम्नरुधर वरितुभय था छंदसी अम्नर उधर अवर इति उभय था छंदसी। अम्नर उधर अवर यहाँ स रू होता है। रूर वा रेप वा रू हो सकता है, रेप हो सकता है। रेप हो तो अम्नर उधर बन गया, रू होगा तो भोभग सिंह को लोप हो जाएगा। अम्न एव, अम्न एव में क्या बना? अम्न के आगे स रू है, वो यह होकर लोप हो गया। रेप उनसे अम्न रेव। उधर शब्द है स्तन गो का, उधर कहते तो वहाँ र हो गया तो उधर, उधर एव स्तनम। और रू हो गया तो उध एव। अवर इस प्रकार यह होगा तो अव एव, रेप तो अवर एव। अव धातु से असन प्रतिक्रम बना अवस अवर। अमनस शब्द इस अदर्थ है अमनस उधस और अवर अवस। भुवश्च महाव्याहृते, हाँ भुवश के साथ रेप होगा, रू होगा, रू होगा तो भुवइति, रेप होगा तो भुवरिति। ओम अभ्यादाने, ओम शब्द को अभ्यादान आरंभ, ओम शब्द को पुत हो जाएगा आरंभ में। ओम अग्नि मिले पुरोहित में ओम पुत हो गया। अभ्यादान किम ओमित एकाक्षरम, ये मंत्र का आरंभ नहीं है। अभ्यादान आरंभ में पुत हुआ। ये यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म में पुत हो जाएगा। ये यजामहे, यज्ञ इति किम, क्या लिखा है? यजेत नहीं, यज्ञ इति किम। ये यजामहे, ये यजामहे यहाँ यज्ञ कर्म मंत्र नहीं है, नहीं उनसे पुत नहीं हुआ। प्रणवस्टे हे, टे हे प्रणव, प्रणव क्या विभति प्रथमांत हो गया। टे यज्ञ कर्मण टेर ओम इति, अच्छा प्रणव प्रथमांत ठीक, प्रणव आदेश ओम आदेश हो जाएगा। यज्ञ कर्मण टेर ओम इति आदेश से आप अपाम रेतांसि जिन्वतोम, जिन्वत में अंत में जीव प्रण से तीप है, ते टे है तीक हो गया ओम, त्योम से तीक इकार ओम हो गया। जिन्वतोम क्या था? जिन्वती टी का प्रत हो गया, टी कौन है? ई का प्रत हो गया। जिन्वतोम टे किम हलंते अंत्य से माभूत, हलंत में अंत्य को नहीं टी का प्रत होगा। याज्ञांता, ये याज्ञा मंत्र, याज्ञान वाक्य है जत अन्याय याज्ञा, याज्ञा के मंत्र तेषा अंत्य से टेह प्रतो यज्ञ कर्मणि। जिह्वामग्रे चक्रिषे हव्यवाहाम वाहाम में अंत में ठीक उपृत हो गया। अंत किम याज्ञानाम ऋचाम वाक्य समुदाय रूपाणाम प्रतिवाक्यम टे स्यात् प्रतिवाक्य टे किंतु प्रतिवाक्य टे नहीं होगा या आपत्ति यदि अंत नहीं कहते प्रतिवाक्य टे की पुत्र हो जाता सर्वांत से इस्यते अंत कौन से अंत के ही होगा। ब्रूहि प्रैश सौषट बौषटा आवहानाम आदेहे ब्रूहि प्रेष्य सौषड वौषडाभानाम आदेहे आदि के पुत्र होगा ऐसा आदे पुत्रो यज्ञ कर्मणि अग्नय अनुब्रूहि ब्रूहि का अग्नय गोमयानि प्रेष्य प्रेष्य का पुत्र हो गया। आगे सौषड अस्तु सौषड सौषड के आगे वौषड समस्या अग्नि वि वौषड आगे है आवह अग्नि आवह आवह वह धातु आना ही अर्थ होगा। अग्नित प्रेषणे परस्य च अग्निम इंदेत अग्निधि बन जाता है प्रेषणे पर अग्निधः प्रेषणे आदे पृतस् तस्मात् परस्य च अग्निधि प्रेषण करते आदि के पृत हो जाएगा उसके पर का भी। ओ श्रावय ये मंत्र है प्रेषण मंत्र अग्निध को प्रेषण कर मंत्र है तो पहले आदि ओ को पृत हुआ दूसरे साग भी पृत हुआ। ओ श्रावय विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे पृष्ठ से प्रतिवचने हे को ही को पृत होगा विकल्प से। अकार से कटम क्या कट बना दिया अकार संग ही ये उत्तर देते हाँ कर लिया अकार संगी अकार संगी विकल्प से पृथ्वी भी हो सकता है नहीं हो सकता है। पृष्ठेत किम कटम करिष्यति ही यहाँ पृष्ठ प्रतिवचन है नहीं उनसे पृथ्व नहीं हुआ। हे किम कटम करो तु ननु कटम करो ति ननु किम करोसि हो वो कटम करो ति ननु पृष्ठ प्रतिवचन है किंतु पृथ्व क्यों नहीं हुआ ही को पृथ्व होता ही नहीं। निगृह्यान योगे च निग्रहण योग में अत्र यद वाक्य वाक्यम तस् टेह प्लुतो वा ठीक प्लुत होगा। अद्य अमावास्या इत्याथ आज अमावास्या से कहते हो अमावास्या इत्याथ जो कहने पर इसे आक्षेप करते अमावास्या इति एवं वादिनम युक्तिया समता प्रत्याव्य एवं अनुयुज्यते निग्रह स अनियोगे परास्त करके हाँ तो आज अमावास्या कहते हो अमावस्या नहीं सिद्ध करने के बाद अमावस्या कहते हो अमावस्या इत्याथ अमावस्या इतम वादिनम जो कहता है युक्ति से उसको हटा कर प्रचाव्य अपने मन से काल एकादशी होगी आज कैसे अमावस्या होगी अमावस्या कहते हो प्रचाव्य एवं अनुयुज्यते आमृडितम वर्षने वर्षने फटकार के आमृडित पुत्र होगा। दस्यो दस्यो घाते श्यामी त्वाम दस्यो दस्यो तस्य परम आमृडितम है ना अच्छा पहला भी कैसे हो गया आमृडित ग्रहणम द्विरुत्त उपलक्षणम आमृडित आमृडितम हर्षने अमावस्या वाक्यादे रामंत्रितस्य इत्यादि ना द्विवचन अच्छा एक दूसरा है वाक्यादे रामंत्रितस्य द्विरुत्तम समुदाय परभाग से पुत्र प्राप्ति न तो पूर्वस्य प्रभा से अमृत हैं अमृत ग्रहणम द्विरुत से उपलक्षणम तो द्विर दोनों के हुआ चौरा चौरा ये दोनों हो गया गाते श्यामी तमाम इसके रहेगा। अंगयुक्तम तिंगाकांक्षम अंगयुक्तम तिंग आकांक्षम अंग शब्द से जो जो तिंगंत है तिंग की आकांक्षा हो तिंगंत की आकांक्षा हो अंग शब्द युक्त हो तो अंग युक्तम तिंगंतम प्रभते प्रभते और आकांक्षा होना चाहिए। अंग कुज इदानी ज्ञान से जालम अंग कुज कुज शब्द बोलते हो बोलो इदानी ज्ञान से जालम जालम असमीक्षकारी तो अंग युक्त हो गया कुज, ये तिंग है, ये आकांक्षा क्या और अन्य शब्द है, खाली अंग कुज कहीं तो नहीं होगा, आकांक्षा होगा, साकांक्षा आकांक्षा वाला हो अंग कुज दानी तिंग किम अंग देवदत्त मिथ्यावदसी अंग युक्त है क्यों तिंग नहीं देवदत्त ऐसे यहाँ नहीं आकांक्षा भी अंग देवदत्त आगे कुछ कहना चाहते तो का आकांक्षा होने पर भी तिंगत नहीं आकांक्षा किम अंग पच अंग पच पकाओ भोजन पकाओ कहते या अन्य क्या आकांक्षा नहीं नहीं तद अपरम आकांक्षा थी अरे भर्सन की अनुवृत्ति फटकाने की रही अंग अधिश भक्तम तद आसामी अध्ययन कर तुमको भाग दूंगा यहाँ फटकाना है नहीं उनसे यहाँ क्या नहीं हुआ पुलता नहीं हुआ अंग अधिश नहीं तो किसको पुलत होता अधिश होता आगे करेंगे ना वो तो हो गया हाँ ये सरल हो गया ठीक है ओम।